8 uur, het NOS-journaal met Jelle Visser. De Koerdische strijdgroep SDF heeft 41 posities van de terreurgroep IS veroverd. Volgens een woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkracht is het slotoffensief tegen IS gisteren begonnen. Ze krijgen daarbij luchtsteun van de door Amerika geleide coalitie tegen IS. Donderdag zei president Trump dat hij denkt dat IS komende week volledig is verdreven uit Syrië en Irak. Hij zei dat 99,5% van het IS-kalifaat is heroverd. De slachtoffers die vanmiddag in Obdam in Noord-Holland dood uit een te water geraakte auto zijn gehaald, zijn 4 Polen. Het gaat om een vrouw van 48 en 3 mannen. 2 van 21 en 1 van 20. Ze werden sinds vrijdagavond vermist. Ze werkten bij een bloembollenbedrijf in Obdam en waren op weg naar huis in zijdewind. Een kwartier rijden verderop. Een voorbijganger ontdekte de auto in het water vandaag rond het middaguur. In Nieuw-Dordrecht in Drenthe is een auto met hoge snelheid een woning binnengereden. Daarbij is een flink gat ontstaan. Niemand raakte gewond, maar een baby die in een box in de woonkamer lag is wel aangetikt door de auto. De baby wordt onderzocht. De brandweer heeft de automobilist ongedeerd uit de zwaar beschadigde auto bevrijd. Hij had niet gedronken of drugs gebruikt. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. En dan voetbal. FC Utrecht tegen PSV is vanmiddag geëindigd in een tumultueuze 2-2. In de 89e minuut ging Utrecht-speler Gustafsson in het strafschopgebied neer na een duel met PSV'er Drumfries, maar hij kreeg geen strafschop. FC Emmen won met 3-2 van ADO Den Haag. FC Groningen-Vitesse eindigde in 2-1. En Fortuna Sittard Excelsior werd 4-1. En dan het weer. Het blijft nog even bewolkt en regenachtig, maar later vanavond wordt het vanuit het noordwesten droger. Morgen wisselend bewolkt met soms een bui. Dan wordt het maximaal 7 graden. Vanaf dinsdag blijft het een tijd lang vrijwel droog. Dit was het NOS Journaal. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Wat hangt er zoal aan de muur bij Nederlandse bedrijven? Kunstschatten. Van Karel Appel en Armando tot Marlene Dumas en Erwin Olaf. Gewoonlijk alleen te zien op kantoor, maar nu toegankelijk voor iedereen. Out of office in Singelaren. Denk groot. Kijk op mini.nl. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang nu €480 korting. Prominent, de stoel die je beweegt. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Bij Beveren weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar je werk fietst. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet tijdens de sale bij Bever met kortingen tot al 70%. Buiten begint bij Bever. Vanavond in de Monitor. Dieren in het wild. Het leidt tot heftige confrontaties, zoals bij de Oostvaardersplassen. Klootzakken! Moeten mensen ingrijpen in de natuur of niet? In Nederland kan je niet zeggen, laat de natuur zijn gang maar gaan. Nee, er is al een wolf op 30 kilometer langs gelopen. De Monitor. Vanavond om 22:50 bij KRO-NCRV op NPO 2. NPO Radio 1. NTR. Ja, de bus van NPO Radio 1 is aangekomen in Gelderland. Is het tijd om alle agressieve honden in Nederland in te laten slapen? En hoezo moeten 15-jarige scholieren in de klas vertellen hoeveel exen ze nou eigenlijk hebben? Is het niet toch de beste manier om over seksuele voorlichting te praten thuis in plaats van op school? Kwesties met Marianne van den Anker. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Elke zondag reis ik in deze knalgele bus van NPO Radio 1 weer naar een andere provincie. Om het vooral met inwoners te hebben over wat hen aan het hart gaat. Straks hoort u hoe Emiel Ratelband hier in Gelderland iemand heeft ontmoet in zijn leven die voor hem het verschil heeft gemaakt. En waarom? We bespreken een flink aantal kwesties en dilemma's met een aantal inwoners vanuit deze provincie. Welkom allemaal. Ik heb daarnet, nou ja, om maar met de eerste kwestie te beginnen, een opmerkelijk lijstje ingevuld van SOA AIDS Nederland. De exameter. Het is de bedoeling dat scholieren dit vanaf volgende week ook gaan invullen in de klas. En dan moeten ze aangeven op dat lijstje met hoeveel bedpartners ze dan uiteindelijk, nou ja, denk ik ook echt seks hebben gehad. Ik kijk ondertussen Erwin Visser al even aan. Hè, want daar van seks krijg je namelijk uiteindelijk wel een SOA. En vervolgens druk je op enter en dan kun je zien wie jouw sekspartners zijn in een soort, nou ja, virtual reality-achtige setting. Ze hopen vanuit SOA AIDS Nederland daarmee natuurlijk dat kinderen zich wat bewuster zijn over, nou, het risico wat ze lopen op seksueel overdraagbare aandoeningen en wellicht ook nog wel om seropositief te worden. Jongeren moeten veilig gaan seksen. Dat is het doel. Erwin Visser, jij bent van SOA AIDS Nederland. Ja. Jij hebt het bedacht. Waarom is het zo hard nodig? De reden dat wij de VR-experience ooit hebben ontwikkeld, dat is omdat we weten dat risico-inschatting, dat vinden mensen sowieso al heel erg moeilijk. En vooral jongeren die vinden dat zelfs nog moeilijker dan volwassenen. En risico-inschatting is meteen wel iets wat je doet als het gaat om condoom gebruiken. We weten dat de belangrijkste redenen waarom jongeren geen condoom gebruiken met een partner, dat is omdat je je partner vertrouwt. Ja, je vindt hem hartstikke leuk. Ja, het vertrouwen is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. En dat je je prettig voelt bij iemand, dat je op je gemak voelt. Maar of iemand wel eens niet een SOA heeft, ja, dat kun je niet doen op basis van vertrouwen. Dan weten wij ook dat op het moment dat je met iemand naar bed gaat en je denkt van, die ziet er gezond uit, die zal wel niks hebben. Maar als je nou in je achterhoofd ook houdt dat deze persoon een aantal exen heeft, je hebt een aantal ex-partners, en dan hebben die ex-partners ook nog eens een keer ex-partners. Op het moment dat je dus zonder condoom doet, maar ook zonder je te laten testen, dan vertrouw je wel meteen een heleboel mensen dat zij ook allemaal niks hebben. En dat besef, om dat dan te laten, dat je dat moment even meemaakt. Vandaar dat we een virtual reality van hebben gemaakt. Je vult dit in. En dan zet je een bril op en dan word je wakker in een bed en je ziet in één keer al die mensen om je heen die jou mogelijk hebben kunnen besmetten. Of jij de ander. Iets meegemaakt. Dat zijn trouwens ook allemaal hele mensen die je ook allemaal kan vertrouwen. Zien er allemaal gezond en leuk uitzitten. Hè? Dus het is geen bangmakerij of een eng verhaal. Maar je moet die mensen wel allemaal vertrouwen van dat ze niks hebben. Helder. Dus jullie hebben iets moois ontwikkeld. Het heeft ook al een award gewonnen vorig jaar. Een Lovie Award. De Lovie Award. Nu is het wel zo dat het gaat om jongeren tussen de 12 en de 25. Ja. Jullie willen het graag op scholen gaan bespreken en invullen. Mm-hmm. Hoe erg is het eigenlijk gesteld met het aantal gevallen van HIV en SOA's in Nederland? Hoe erg? We weten dat als je gaat kijken, zeg maar, de afgelopen 5 jaar, dat het maar in 2012, dat er in 85% van de gevallen mensen nog een condoom gebruikt met een nieuwe partner. Dat is nou nog maar terug tot aan de helft. Ja, dat is wel echt een zorgwekkende ontwikkeling. En wat dat dan te maken heeft, hoe dat zich rechtstreeks relateert aan het aantal SOA, dat kun je niet zo één op één. Chlamydia staat met stip op één, hè? Ja, dat is al jarenlang. Ja. Chlamydia is een hele een SOA die gewoon echt veel voorkomt. En ook gewoon onder deze doelgroep het meest voorkomt. En met afstand de meest voorkomende SOA in Nederland. Ja. Er zitten hier ook twee artsen in de zaal. Gael, jij bent actief in de Meihorst. Herken jij het beeld dat er door jongeren toch onveilig wordt gesext en dat er best wel veel geslachtsziektes voorkomen? Ik herken het zeker. Wordt aan ons meestal verteld dat het condoom is gescheurd. Als je een patiënt wat langer kent of even doorvraagt, dan is het ook wel bespreekbaar dat er bewust voor is gekozen om geen condoom te gebruiken. Ton Serarens, herkenbaar? Ja, op zich zie ik het niet zoveel. Ik werk nu vooral bij dak- en thuislozen. Maar vooral ze hebben ook te maken met prostituees. En er wordt eigenlijk altijd standaard een SOA-test bij gedaan. En? Zijn ze toch vaak besmet? En vaak, chlamydia komt wel uit. De rest valt eigenlijk wel mee. Oké. Nou, is die exameter door mij ook ingevuld. Ja. En ik moest ook eerlijk gezegd terugdenken aan de tijd. 89 ging ik studeren in Leiden. En toen was seropositief zijn echt een ding. Daar waren we heel erg bang voor. Dus ik kan me nog wel herinneren op zo'n sociëteit met allemaal van die mensen die in dezelfde setting met elkaar seks hebben allemaal. Dat je echt kan schrikken als dat beeld dan opduikt. Wie allemaal kan hebben besmet. En hoe dat dan onderling allemaal kan verlopen. Maar jullie willen het op school gaan doen. Waarom op school, Erwin Visser? Nou, wat wij belangrijk vinden is dat scholieren, of in ieder geval jongeren, er met elkaar over praten. Hè? Op het moment dat je die dat invult en je ziet hoe groot jouw seksueel netwerk is. En hoe maar even gewoon, Erwin. Ik heb het met de kinderen over gehad. Barbara Muller, je hebt het vanmiddag ook met de kinderen erover gehad. Hè? Van mij zitten ook in 16 en 17 in de SOA-leeftijd. Die van jou zijn 13 en 17. Gaan die dat invullen, denk jij? Nou, mijn dochter zei dus een groep die zal het zeker invullen, want die vindt het al heel interessant. Maar er zal ook een grote groep zijn die het heel lastig vindt om om hier open over te zijn. Ja, want heb je dat getest eigenlijk op school? Ja, we hebben dit bij de ontwikkeling al een paar keer ook getest onder een doelgroep van ja, want wat voor sfeer moet dit nou hebben? Hè? Hoe vrolijk moet het eruit zien? Of moet het juist gewoon donker lacherig, uitzien? Lacherig of juist depressief? Wat voor mensen moet het zijn? Wat voor verhaal moet je gaan vertellen? Dus dan laten we dat bij de ontwikkeling een aantal keren gewoon ook aan jongeren zien. En dan vragen we van wat zij ervan vinden en kijken wat we eraan kunnen verbeteren. Maar dat het lastig is om erover te praten, dat is natuurlijk... Hè, we maken ook überhaupt lespakket. Hè? Lespakket Lang Leven Liefde, wat door onze organisatie wordt gemaakt. Daar zien we ook vaak dat de docenten die dat doen, daar ook begeleiding bij krijgen van de GGD, erin getraind moeten worden. Omdat het, ja, je moet toch een drempel over. En je moet de veiligheid creëren in zo'n klas om erover te kunnen praten. Nou, dat is natuurlijk precies de vraag. Is zo'n klas dan de meest veilige setting om het daarover te hebben? Ricardo Brouwer, je bent van het Roze Netwerk. En je bent ook verkiesbaar voor de Provinciale Staatsverkiezingen. Dat klopt, van PvdA. Ja. Staat nu op plekje 11. Mensen die jou luisteren en nu denken, wat zegt die man voor slimme dingen? Ja, dan kunnen ze op stemmen, kunnen ze op jou stemmen. Ja, absoluut. Hoe kijk jij daar tegenaan? Je bent zelf homoseksueel slechts of biseksueel? Nee, ik ben zelf homoseksueel. Al zeg ik sneller tegenwoordig dat ik LHBTI ben... om het allemaal wat inclusief te maken, maar homo. Ja. Hoe ik er tegenaan kijk... Kijk, ik onderstreep absoluut het belang van SOA AIDS Nederland. Stippen ontzettend belangrijke problemen aan. Maar net als Barbara denk ik ook van... In de klas, en net als jij, in de klas denk ik niet meteen dat dit een onderwerp is om dat gelijk gaan bespreken. Ik werk zelf op een MBO, ROC Nijmegen. En als ik kijk naar de studenten daar, dan denk ik niet dat die dit soort dingen gaan invullen. Terwijl het daar zeker, dat zeker een risicogroep is. We hebben ook een relatiecoach in ons midden die ook veel doet in het verleden met kinderen, Koffiedros. Ja, ja. Denk jij dat een klas een veilige plek is om zo'n exometer in te vullen? Nou, ik zit daarbij aan twee dingen te denken. Ik kan me voorstellen dat jij juist dan het idee hebt van, oh wacht, ik heb eigenlijk te weinig exen. Het is misschien wel stoer om wat meer exen te hebben. Beetje op te plussen. Of juist de andere kant, dat je denkt van, oh ik schaam me rot. Ik ga er toch een beetje bijschaven naar beneden. Of dat je dus anders invult dan je echt bent. Dus ik vind dat best wel lastig, zo'n setting. Daarbij moet ik wel lachen. Jouw lesmethode heet Lang Levende Liefde. Ik heb toevallig een boek geschreven dat Lang Levende Liefde heet. Maar dat gaat juist om de relationele kant. Ik weet het niet. Kokkie, we moeten het wel echt even blijven bij het onderwerp. Hoe gaan we ervoor zorgen dat kinderen gewoon condooms gaan gebruiken? Want dat is natuurlijk de maatschappelijke opgave. Ja, zeker. Maar waar ik dus ook heel erg tegenaan hik bij dit onderwerp, hoe goed ik het ook vind, denk ik van, wow, leidt het niet ook echt af van de kern van het hele relatie-idee, dat je juist, want wat is dat vertrouwen in elkaar hebben? Wanneer kun je elkaar goed genoeg vertrouwen voor seks überhaupt? Doe je daar iets mee, Erwin Visser? Ja, nee, wat we in het lespakket sowieso doen, en dat is een beetje de Nederlandse manier. Hè, dus dat de holistische aanpak, dat niet alleen wij, maar ook Rutgers, zeg maar, gewoon ook al zeggen van, je moet eigenlijk al vanaf 4-jarige leeftijd beginnen met seksuele voorlichting. Over hè, mijn lichaam, jouw lichaam, wensen, grenzen. En dan op een gegeven moment komen deze onderwerpen ook aan bod. En binnen dat hele scala van onderwerpen moet je dit ook gewoon zien. En we zeggen ook niet van dat met onze VR experience dat we meteen het hele probleem oplossen. Het gaat echt over één specifieke determinant van gedrag. Een stukje risico-inschatting, dat je daar met elkaar over kan praten. Ja, dat begrijpen we. Maar moet dat dan allemaal in de klas plaatsvinden? Want dat is volgens mij waar eigenlijk best wel een aantal mensen hiervan zegt. Niet alleen. Nee, het is de klas is wel een plek waarvan wij in ieder geval vinden van, daar moet die veiligheid, zou daar moeten zijn. En dat is ook, denk ik, de rol van docenten om dat dan te creëren, van dat je daar een openheid met elkaar over praat. Er zijn ontzettend veel groepjes op scholen. Heel veel kinderen zitten natuurlijk nog vol met al die stuiterende hormonen die, denk ik, net als Kokkie aan willen geven van, joh, ik ben hartstikke stoer. Ik heb er wel 10 gehad. En een ander die denkt, nou, ik niet hoor. Nee, maar bij wijze van. Ja. Nee, want jij geeft natuurlijk ook seksuele voorlichting op scholen. Merk jij dat ook? Dat daar ook door mensen niet eerlijk wordt geantwoord? Ik zit regelmatig ook op heel christelijke scholen. En dan merk ik dat het juist een heel naïeve sfeer heerst. Van, nee, maar onze jongeren doen dat niet. En de jongeren houden het zelf ook een beetje elkaar voor. Nee, wij doen dat niet. Dus dat vind ik juist weer de andere kant van het verhaal. Denk je ook, je moet onderschatten dat er nog een grote groep is die denkt, seksen, seks-acten, dat hebben wij nog helemaal niet, weet je wel. Maar dat je die dus ook heel goed bewust kunt maken, juist van deze kant van het verhaal. Ja. Maar ik denk zeker dat als je kijkt naar klassen, er wordt altijd een beetje lacherig over gedaan, maar aan de andere kant, ze hongeren naar dit onderwerp. Ze willen er zoveel over horen. En niet alleen over. Ja, maar is dat dan over seks en over hoe je elkaar plezier kunt gunnen? Of is het over hoe kom ik aan een geslachtsziekte? Nou, die laatste niet, nee. Het gaat veel meer over hoe maken we dat heel erg leuk, zonder dat je dus het gevoel hebt, ik moet voldoen aan wat de rest normaal vindt. Wat zijn de ervaringen, Erwin Visser, geweest? Want jullie hebben vast getest, ook op scholen. Of dat bewustzijn, dat het maatschappelijke doel wat jullie willen bereiken, veilige seks, gebruik een condoom, ook al is iemand nog zo aardig. Of dat dan lukt met deze exometer? Wat in ieder geval wel lukt met deze met die VR-experience, dat we het gesprek daarover los kunnen maken. We weten ook dat op het moment dat ze er met elkaar over praten, dat daar een positief effect van is. We gaan natuurlijk uiteindelijk gewoon kijken of deze, specifiek deze methode ook die meerwaarde levert. Of dat je dat misschien uiteindelijk op een andere manier zou kunnen doen. Want ja, je kan pas zeggen of het werkt als je het ook echt gedaan hebt. Hè. Dus de pretests waren in ieder geval heel positief. Dan krijg je die Love Your Award ook niet. Wat dat in de praktijk te doen als hele grote groepen dat gaan doen, ja, dat gaan we in de gaten houden natuurlijk. Nou is het wel bekend ook, denk ik, ondertussen heeft Ricardo Brouwer aan dat veel docenten op school het dan moeilijk vinden om over LHBTI-gemeenschappen te spreken en over homoseksualiteit. Is dit dan wel een drempel die jij vermoedt die ze over willen om echt over seks te praten? Welke drempel bedoel je dan nu? Nou, dat docenten vinden het al moeilijk om heel veel verschillende onderwerpen aan te kaarten. Hebben ook vaak het idee, moeten we ook dit weer doen van terwijl we gewoon les moeten geven. Mm-hmm. Dat ze dit echt plezierig vinden om over te praten en dat ze ervoor zijn uitgerust. Nou, dat is wel de reden ook dat we ook die lespakketten natuurlijk zijn gaan maken om ze daarbij te helpen. Want docenten vinden dat heel lastig om dat te gaan doen. En dat je ook gewoon kan kijken, binnen welke les kun je dat doen? En welke docent zou dat ook gewoon moeten doen? Maar ik denk wel dat seksualiteit, omdat het zo'n wezenlijk onderdeel is, ook gewoon van je ontwikkeling, dat het erbij hoort en dat je door het op deze manier te doen, eraan bijdraagt dat we het in de Nederlandse jeugd, zeg maar, gewoon het zo goed doet in vergelijking met de wereld om ons heen. Oké. Ricardo Brouwer, denk je dat dit instrument ook gebruikt kan worden om seksuele diversiteit wat meer onder de aandacht te brengen? En is dat ook een moment als een soort coming out voor mensen die homoseksueel zijn of transgender of... Ik ben overigens geen docent. Maar ik werk vanuit jouw homoseksuele achtergrond. Denk je van, ja. Ik denk dat het zeker een bijdrage kan leveren. Ik vind sowieso, hebben we hier twee weken geleden, vorige week zelfs, excuses hier in Nijmegen, dat drag queens gingen voorlezen aan jonge kinderen. Dat vind ik een bijdrage leveren. Ik vind dat ook zoiets, dat zal het wel hier en daar aangepast moeten worden natuurlijk, ook zeker een bijdrage kan leveren. Ik denk zeker dat seksuele diversiteit en ook genderdiversiteit continu onder de aandacht gebracht moet worden om tot de sociale acceptatie te komen die het verdient. Dus ik zie hier zeker mogelijkheden. Nogmaals, ik ben zelf een beetje kritisch op dat het echt alleen voor SOA's is, omdat ik net wat ik net zei, overtuigd ben dat een hele groep zich veilig genoeg voelt van wij gaan heel eerlijk dit invullen. Dat denk ik niet. Zeker niet als het om die kwetsbare groep jongeren en studenten gaat. Maar ik vind het zeker een hele sterke basis. Het is echt hebben. Alleen de VR-experience is echt over SOA. En als je gaat kijken naar het hele lespakket, dat gaat echt gewoon over het hele palet van wensen, grenzen, ook over wat je wil, wat je niet wil. En daar hebben we ook gewoon uitbreidingspakketten voor. Juist. Kijk, SOA is Nederland zegt gewoon, we hebben voor alles hebben wij een goed lespakket. Ik kijk graag eens een keertje mee. Met. Ik kijk ondertussen even rond, want Barbara, ik weet van jou, jij bent ouder. Wie is hier nog meer ouder? Ja, KL, Kokkie, Petra, Ton, jijzelf ook, Erwin. Is het niet gewoon een taak van de ouders om dit te doen? KL, jij knikt al in stem. Het is huisarts en wordt nu aangesproken op zijn vaderrol. Ik had hem al eventjes willen intikken, maar bedankt voor deze voorzet, Marianne. Ik ondersteun ieder initiatief wat seks en seksualiteit meer in die open brengt. Dus wat dat betreft van harte dit, Erwin. Maar ik denk dat ik zou een oproep willen doen aan ouders. Realiseer dat kinderen in deze digitale wereld veel eerder dan jij 30, 40, 40 jaar geleden kennis maakt met seksualiteit, met plaatjes die allerlei belangstellingen wekken. Dus ga in godsnaam dat gesprek ook eerder aanhalen, zo snel mogelijk uit de taboesfeer, voordat je kind een beetje het mysterie opzoekt. Wat doe je met mysterie dan ook? Gewoon porno of met seksuele plaatjes van zichzelf naakt sturen? Over toevallig heb ik het 2 weken geleden met mijn 8-jarige zoon meegemaakt, dat die oudere broer van een vriendje, die zei: seksuele voorlichting, saai, typ dit maar eens in. En die jongen die laat me daar filmpjes zien. Nou, dan denk ik ben naïef. Ik wist niet dat dit zo makkelijk toegankelijk was. En we hebben het meteen besproken en er kwamen emoties los. En het was oké. Het was de bevestiging dat het oké was dat hij daarnaar keek, dat hij daar iets bij voelde. Dat stelde hem zo gerust, maar hij schrok. Dus we moeten ze daar als ouders zo vroeg mogelijk in meenemen. Kokkie en Barbara, hoe praten jullie met jullie kinderen over seks en ook met name wel of geen condoom en veilig vrijen? Nou, met mijn kinderen heel erg open. Gesprek daarover. Ze weten ook waar het ligt in huis. Ik heb ze gewoon in huis. Ik wil niet zeggen dat mijn kinderen al seksueel actief zijn. Ze zijn 13 en 17. Maar ja, als het zover is, dan weten ze in ieder geval waar het voor is. Vanmiddag toevallig hadden we nog een neefje op bezoek en die zei: ja, maar mijn zusje gebruikt toch de pil, dus dan is het toch ook veilig voor geslachtsziekten. Ik zei, nou, dat is dus even anders. Dan moeten toch even dat lespakketje van Zoe Eets Nederlands beter. Dus ik denk dat kinderen zich niet zo heel erg goed bewust zijn dat het stukje SOA, hoe lastig dat is en hoe gevaarlijk dat ook kan zijn. Kijk, wij hebben natuurlijk meegemaakt in onze tijd dat er een hele HIV naar boven kwam en waar we allemaal mee geconfronteerd werden, waardoor we heel veel over SOA gepraat hebben. Maar nu denk ik dat er nog niet veel meer over wordt gepraat. Wel over geboortebeperking, maar niet over SOA's. Ja, dus je moet wel vooral zorgen dat je niet zwanger raakt, maar dat idee dat je aan de keukentafel het ook even bespreekt, zorgt dat je niks oploopt. Ja, dat is toch wel even weer een ander gesprek. Kokkie, herken je dat? Het is belangrijk bijvoorbeeld dat de vrij veilig campagne die we dus hadden tot 2012, dat die ook weer terugkomt. Juist omdat dit soort dingen, dat merken we ook gewoon steeds vaker, dat hele basisdingen die gewoon de jongeren van 20 nog mee hebben gekregen. Als je nu 15 bent, dan was je bij de laatste vrij veilig campagne was je beneden 10, heb je nooit iets van gezien. Nee. Daar heb je nooit meer iets van meegekregen. Dat is iets vergeten. Maar ondertussen staan wel de condooms gewoon bij de kassa ongeveer naast de pinmachine, toch? Ja, maar weten en beseffen is wat anders. Ja, ik hoor jouw verhaal. Ja, mijn kinderen zijn nog jong. Mijn oudste dochter is 12. Maar ik ben heel erg opgevoed met het idee dat seks niet mocht. Echt vanuit de orthodox-christelijke kant, zeg maar. En inderdaad, vooral zwanger raken was heel erg eng. SOA's, dat kregen wij natuurlijk niet. Hè? Dat is dan weer een voordeel. Maar ik merk, wat mij irriteert als relatiecoach, ik krijg die vraag nog steeds wel eens van mensen, is dat ze het zo uit de relatie trekken. En dat hoor ik nu ook een beetje. Dus wat ik met mijn dochters, mijn zoon is nog te jong, vooral bespreek is: wanneer voel je echt veilig genoeg bij een jongen om je zo te durven geven aan elkaar en te kunnen geven aan elkaar. Dus ik wil die twee echt niet loskoppelen. Maar volgens mij is dat nou wel precies het punt waar SOA Aids Nederland het met die exameter over wil hebben. Dat je dus kennelijk uit onderzoek kunt opmaken dat als jongeren elkaar vertrouwen, dat die condoom dan terzijde wordt geschoven. Want je vindt elkaar zo leuk. Ja, maar daarmee kan ik dus wel het gesprek met mijn kinderen over seks gewoon opengooien en eerlijk met elkaar praten. En ook dat zij op die manier veiligheid voelen, want dat was vroeger totaal anders. Weet je, als ik alleen met mijn kinderen ga praten, ga vrijelijk vrijen, dat is iets wat ik logisch vind. Maar mijn kinderen zijn nog niet seksueel actief. En vind jij dan nu een goed idee dat dat op school plaatsvindt? Want dat krijgen we als ouders wel makkelijk door. Nee, dat vind ik dus echt, als ik zelf op school kom, merk ik ben geen docent, die kinderen zien mij 1 keer. Ik durf er vrij over te praten, die kinderen durven mij alles te vragen. Dus dat vinden zij een leuke les. Maar als je het echt overgeeft aan die docenten die dat moeten, die de volgende keer terugkomen, die weten, de leerlingen hebben mij toch gevisualiseerd terwijl ik het aan het doen ben, weet je wel? Ja, of dat die leraar die condoom zo even omdoet. Ja, krijg je nooit meer van je hersenen, van je netvlies gewist. Dus dat vind ik ergens wel leuk, maar ik ben echt voor, wat Karel ook zei, en creëer die veiligheid thuis. Trek het niet los van de relatie, maar hou zeker de vinger aan de pols dat het er gewoon heel normaal bij hoort. Daar zijn wij het helemaal mee eens. Fijn. Ja. Wij van SOA Aids zijn het helemaal mee eens. Petra, hoe doe jij het thuis? Nou, ik ben moeder van een 1-jarige, dus dat is helemaal niet spannend. Maar ik sta wel voor de klas. Voor pubers van 14, 15. En ik zie het mezelf niet zo snel doen. Vanwege die veiligheid. Je noemde al die relatie die je volgens mij als ouder heb je met je kind. Een meer open en eerlijke relatie. Waar ze waarschijnlijk ook wat eerder durven te vertellen. Ik denk niet zo snel dat leerlingen dat doen naar docenten. Of je moet wel een hele goede vertrouwensband hebben. En dan moet je echt die veiligheid creëren. Nou, ik vind dat heel spannend. En jij noemde het heel even in een bijzin. Maar het onderwijscurriculum zit al enorm vol. Ik ben benieuwd hoe je het erdoor krijgt bij docenten om dit er ook nog eens bij te gaan proppen. Ja, dat en, dus ik zou meer pleiten voor, ligt die ouders goed voor? Organiseer eens een keer een informatieve ouderavond of zo. Hoe ga je met je kind in gesprek over dit soort belangrijke onderwerpen voor diegenen die het niet kunnen? Laatste reactie voor SOA Aids Nederland, meneer Visser. Ja, nou, de rol van ouders die valt ook niet te onderschatten. Vooral ook omdat ik net ook al zei van eigenlijk je seksuele voorlichting begint natuurlijk al voordat ze naar school gaan. Met hele simpele dingen. Je hoeft niet meteen tegen je driejarige al te vertellen over hoe de kinderen gemaakt worden. Maar en we gaan even op dat punt werkt. In dat Petra zegt, ik sta zelf ook voor de klas. En wat Kokkie ook aangeeft, van moet dat nou wel in die klas met die docenten? Nou, daar wou ik inderdaad gewoon naartoe werken ook. Het is dat, je moet op een gegeven moment, geloof ik, dat je ook een keuze moet maken. Wat doe je wel, wat doe je niet? En dat je moet kijken, waar past het bij? Ik denk dat dit onderwerp zo belangrijk is dat dit wel iets is wat een plek verdient. En juist als. Oké. En jullie gaan het gewoon verkopen aan scholen tussen aanhalingstekens. Het is geen wettelijke verplichting. Het bestaat al 25 jaar. De helft van alle middelbare scholen gebruikt het. Bewezen effectieve interventie, als ik een reclamepraatje mag houden. En zeker voor docenten die het moeilijk vinden, zou ik zeggen van nou kijk dan gewoon even bij ons op de website, want dit helpt echt. Ja, en voor alle ouders die luisteren, die kinderen hebben in de leeftijd dat ze seksueel actief gaan worden, je kunt de exameter ook gewoon online invullen en het dan aan de keukentafel erover hebben. Tot zover dit toch wel betekenisvolle onderwerp, want het is echt wel zo dat het aantal SOA's in Nederland niet afneemt, maar eerder toeneemt. Er spelen hier ook nog allerlei andere kwesties. U luistert naar ons programma vanuit Gelderland deze keer. En we zijn al in Leeuwarden geweest, in Utrecht en in Groningen. Hier om de hoek van Nijmegen. Daar is Arnhem, bruggetje over. En daar is de gemeenteraad vorige week heftig met elkaar in debat gegaan over agressieve honden. Er is een klacht binnengekomen van veel mensen rondom allerlei parken. Van ja, wij voelen ons helemaal niet meer veilig. En het issue is, er wordt veel te weinig gehandhaafd. Bijtincidenten worden niet geregistreerd. En vooral dat punt brengt ons hier in deze bus van NPO Radio 1 op de kwestie. Ja, moeten dan niet gewoon die agressieve honden eraan? Barbara, wat vind jij? Nou, ik vind niet dat ze er meteen aan moeten. Maar het stukje handhaving, daar moeten we als eerste naar kijken. Ik bedoel, als je een bepaalde regelgeving wil handhaven, zou je toch ook eerst een goed beeld moeten hebben. Ja, het is heel simpel. Als niemand tegen me zegt dat ik het papiertje niet op de grond mag gooien, dan gooi ik het op de grond. Dus als wij geen agressieve honden in de gaten houden en dat niet registreren, dan kan ik me voorstellen dat het gewoon blijft bestaan. Oké, en dan hebben ze daar in de gemeenteraad in Arnhem met elkaar over gesproken. En daar is ook zoiets dergelijks uitgekomen van ja, we moeten maar meer gaan handhaven. Ondertussen, we hebben wat meer uitzendingen gemaakt ook in het verleden over die agressieve honden. Bijtincidenten worden vaak niet geregistreerd. Dus ja, het is uiteindelijk degene die dan slachtoffer is of zich bang voelt die aan het kortste eind trekt. Hoe kijk jij er tegenaan, Koekenpost? Nou, ik heb 2 van mijn 4 kinderen zijn echt bang voor honden geweest in hun jonge jaren. En ik vond dat zo vervelend, want die hondeneigenaren gaven mij het gevoel dat het aan mijn kinderen lag. Die moesten zich niet zo aanstellen of ik moest maar een hond nemen. Ze zijn er inmiddels overheen gegroeid. Maar ik heb daardoor wel een bepaalde irritatie ontwikkeld. Ik wil inmiddels zelf een hond, hoor. Dus zover ben ik ook wel. Maar ik heb wel. Maar dan een lieve hond. Een golden retriever, helemaal veilig en zo. Maar een irritatie ontwikkeld over de arrogantie waarmee hondeneigenaren verwachten dat jij als, nou ja, toevallige voorbijganger je dan wel eventjes anticipeert of aanpast aan het gedrag van de hond. Kokkie, gaat dat verder dan alleen maar dat zo'n hond met een baasje er agressief uit kan komen, jouw kinderen angst zijn, of ook over het niet opruimen van die hondenpoep? Oh, schei uit. Hoeveel afwasborstel ik al wel niet in de kliko heb moeten gooien en hondenpoep van schoen heb moeten wassen. Het is echt een kwelling. Maar goed, weet je, dat is nog tot daaraan toe. Maar ik dat is misschien luiheid of laksheid en zijn die honden misschien wel lief. En weet je, honden zelf zijn ook echt schatten. Daar ligt het niet aan. Maar die arrogantie waarmee mensen dat dus niet opruimen en niet denken aan gewoon mensen zoals jullie en ik die poep moeten opruimen of te maken hebben met doodsbange kinderen en allerlei andere angsten, nou, dat vind ik soms best lastig en vervelend. Herkennen jullie dat? Ik kijk even in de bus om me heen, dat met name hondeneigenaren van agressieve honden je arrogant kunnen benaderen. Nou, Ricardo Brouwer. Ik sluit even aan bij Barbara. Want ik denk dat het probleem vooral in dit geval ligt bij de handhaving. Inderdaad, wat je zegt, als er regels worden opgesteld en die kunnen niet nageleefd worden, er is gewoon een groot probleem. En ik vind, daar moet wat aan gedaan worden. Daarnaast ga ik even naar Cocky. De enige agressieve hond die mijn ouders ooit hebben gehad, was een golden retriever. Oh. Voor de rest hebben ze altijd honden gehad. Die worden bestempeld als agressieve honden. Dan heb ik het over American Staffords, heb ik het over Cane Corso Italiano's. Maar dat zijn echt de allerliefste honden ooit. Ik denk dat het meer ligt in de opvoeding van de baasjes. En als je dan over agressieve honden tussen aanhalingstekens, al mijn woorden heen vanavond, inderdaad spreekt. Het is een aanleg voor die honden. Ik denk dat je bij bepaalde risicogroepen onder honden dan misschien eerder de eigenaren verplicht op een puppytraining zeg maar kunt sturen. Ook een hondenpoepopruimtraining. Doe dat ook dan direct. Ja, dat is weer een ander thema, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk dat je eerder zo'n puppycursus... Heeft de P van de A hier nog een standpunt over agressieve honden? Over agressieve honden expliciet. Dat durf ik zo even 1, 2, 3 niet te zeggen. Volgens mij staat agressieve honden als thema niet in ons verkiezingsprogramma. Maar ik vind er wel wat van. Vanuit de SP Nijmegen, Petra Monaar, hebben jullie een standpunt? Nee, maar in Nijmegen speelt dit ook helemaal niet. Ik heb het helemaal niet gehoord dat het zo'n issue is. Ik kan me wel voorstellen, kijk, er zijn regels over dat je honden in bepaalde gebieden niet loslaat lopen. Dus ja, als honden niet aangeleind zijn, dan is het wel aan bureau toezicht, wat regelmatig de wijken ingaat, om daarop te handhaven. Dat lijkt me niet meer dan logisch. Maar goed, uiteindelijk wordt er dus ook in de gemeente Nijmegen niet gehandhaafd. Jij hebt niet een staartje van, er worden zoveel mensen verplicht op puppycursus gestuurd, zoveel boetes voor je poep niet opruimen, zoveel boetes voor niet aangeleid zijn. Nou, er wordt natuurlijk wel gehandhaafd, maar hondenpoep is wel echt een van de grootste ergernissen. Dus trouwens, hier in de wijk is nog niet zo heel lang geleden wel een aardig experiment geweest. Want het blijkt gewoon gedragsmatig handhaven en beboeten werkt niet eens heel goed. Maar er zijn buurtbewoners geweest die hebben op alle hondendrollen die de hebben ze een vlaggetje gezet om maar duidelijk te maken hoe erg het probleem was. En daar schrokken mensen blijkbaar wel van, want het heeft wel effect gehad. Hebben jullie in Nijmegen hier hondenbelasting? Ja, we hebben wel hondenbelasting, ja. Want dat is ook zo'n punt. Hè. Veel steden schaffen dat nu af, de hondenbelasting. Waarom is het bij jullie nog niet afgeschaft? Nou, ik denk als we het af zouden schaffen, volgens mij kost dat bijna volgens mij 8 ton op jaarbasis, wat je dan een gat aan je begroting hebt. Wat wij als SP heel graag zouden... Oh, dus de hondenbezitter wordt gewoon gebruikt zeker als melkkoe hier in Nijmegen. Ja, mooi in de dieren. Wat wij als SP heel graag gehad zouden willen hebben, is de eerste hond gratis. Omdat het toch wel iets is, het is ook een gezelschapsdier, het kan bijvoorbeeld eenzaamheid tegengaan, maar dan de tweede hond wat zwaarder belasten. Dus dat was wat ons betreft een mooie, maar goed, daar was geen meerderheid voor, helaas binnen. Nou, is het wel echt, ik weet het gewoon uit heel veel gemeenten, er wordt slecht gehandhaafd. Er is best wel vaak een issue, ook onderling in sociale communities, dat er toch echt wel agressieve honden zijn. En dat die hondeneigenaren daar niet op aanspreekbaar zijn. Nee, daar is die hondenbelasting niet voor, hè? Nee, dat begrijp ik. Maar worden ze bij jullie wel geregistreerd, die agressieve honden? Ik heb geen idee. Ik neem aan dat dat bij toezicht of zelfs bij de politie terechtkomt. Want dan heb je echt over strafbare feiten. Ja, nou ja, er zijn ook nog wel allerlei andere dingen over. Want we hebben ook al eens een keer een uitzending gemaakt waarbij dus een hondenbijter en een slachtoffer tegenover elkaar stonden. Dat dan de politie zei, het is niet onze zaak, want het is civielrechtelijk. Dus dat is ook een hele toestand. Maar goed, die agressieve honden. U zei al, Erwin Visser, ik herken het wel dat die hondeneigenaar van name van die agressieve honden zo arrogant kunnen zijn. Heb ik gekregen? Je knikte mij zo instemmend aan. Ja, nee, ik herken het vaak als ik. Mijn kinderen zijn ook bang voor honden. Want die zijn ooit een hele grote hond. Toen ze klein waren, bovenop gesprongen in de speeltuin. Dus ze schrikken erg van honden. En wat mij dan wel opvalt, als er zeg maar gewoon mensen met honden voorbij komen, dan gaan ze heel erg aan de zijkant staan. En dat die mensen beledigd reageren van: hij doet niks hoor. Ja, dat weet je al pas achteraf of hij wat doet. Dat vind ik altijd van een beetje. Doet hij normaal nooit. Ik heb zelf altijd honden gehad. En ik ben op zich gek op honden. Maar dat stuk denk ik van. Ja, dat vind ik altijd wel een beetje... Nou, het valt mij wel op. Ja. Bij het incident bij de huisartsenpraktijk. Ik kijk even naar de twee huisartsen die we hier hebben. Gael Pennings, kom jij bij het incident tegen jouw praktijk? Geregeld, maar het valt op dat het dan vooral de honden van de eigenaren zijn. Zelf zijn. Ze zelf bijten. Ja. Oh, echt? En dan? Dan is het aan de eigenaar wat hij daarmee doet. Maar ik bedoel ook eigenlijk meer van, geef je dat dan nog door aan de politie? Want nee. Niet. Nee. En ook niet, laat je ook niet ergens registreren? Nee, dat is niet mijn taak. Oké. En hoe gaat dat bij u, of ging dat bij u in het verleden in uw praktijk? Ja, ik ben ook huisarts geweest, dus eigenlijk hetzelfde wat jij zegt. En, ja, als je naar registraties kijkt, dan kun je natuurlijk op huisartspraktijken kijken hoeveel bijtwonden er zijn. Dus, en daarnaast op de eerste hulp wordt het ook bijgehouden. Dus als je precies zou willen weten, kun je het daar opzoeken. Kan je het daar opzoeken, ja. Dan, volgens mij is er nog helemaal niet echt in Nederland een duidelijke lijn over hoe we nou met agressieve honden willen omgaan, met bijtincidenten. Volgens mij is het ook zo dat het Rijk heeft gezegd, het mag allemaal lokaal bepaald worden. Dus elke gemeente doet er zijn eigen ding mee. In Arnhem is in ieder geval gezegd, na allerlei klachten van bewoners in de politieke setting, we gaan zorgen dat we beter gaan handhaven. Heel goed. Nou ja, dat is het dan, hè. En dan zeggen we allemaal, ja, beter. Jij moet ook lachen? Sorry? Jij moet ook lachen, omdat ik dan zeg beter handhaven. Heb jij er ook geen vertrouwen in, Ricardo Bahalle? Nee, ik heb daar zeker vertrouwen in. Ik denk dat handhavers juist wat extra's moeten krijgen. Ook om hun je denkt dat ze niks te doen hebben? Ik denk dat ze heel wat te doen hebben. Maar ik denk wel dat ze meer mankracht en meer... ze hebben het hard nodig, want anders krijgen we dit soort dingen. Zijn er voldoende handhavers? Heeft iemand daar enig idee van hier? We hebben een Nijmeegs raadslid. En voor de rest denk ik dat niemand er echt heel ik veel verstand van heeft. Ik heb Sint-Culemborg nog nooit gezien. En ik zie wel veel honden en hondenpoep. Maar ik weet ook niet of je echt een bepaalde hondensoort tot agressieve hond moet betitelen. Ik denk dat dat al de basisvraag is. Want ik denk misschien... Nou, er zijn wel 24... agressieve rassen en die staan ook al wel op een lijstje. Ja, maar zijn die allemaal agressief? Dat hoorde ik jou net ook al zeggen. Ja, inderdaad. Ja. Het is misschien een aanleg tot agressiviteit. Ja. Maar ja, iedereen heeft al ergens een aanleg voor. En honden ook, weet je. Dus ja, dat is maar net ontwikkeld. Dus een lijstje komen voor agressieve baasjes misschien. Baasjes, misschien ja, dat precies. Ook wel, ja. Dit is een hele mooie tussenconclusie van deze tweede kwestie die we hier bespreken in onze bus. We gaan zo verder praten over een ander onderwerp, namelijk over zorgmeiders. En met name hoe we het probleem kunnen tackelen dat zij niet naar een specialist gaan of uiteindelijk zelfs een doktersbezoek overslaan omdat zij hun eigen risico daarvoor niet willen gebruiken. Maar zoals ze doen, gebruikelijk elke week bellen wij met een bekende Nederlander hier in deze provincie. In ons geval is dat Emiel Ratelband geworden. En hij vertelt wie voor hem het verschil heeft gemaakt in ofwel een persoonlijke kwestie of een maatschappelijke kwestie. Luistert u even mee. Nou, wie heeft mij nou het meeste indruk gemaakt? Nou, dat zijn natuurlijk eigenlijk honderden mensen. Maar één oom van mij was ome Joke. En ome Joke woonde in Velp. Die was uitvinder. En dat vond ik altijd een hele intrigerende, maar tegelijkertijd ook een hele vervelende oom. Omdat hij altijd zo dwingend was dat je naar de kerk moest. Maar ome Joke maakte op mij indruk, want hij liep altijd van veld naar dieren waar zijn fabriek was. En dan vertelde hij altijd dat als hij dus daar naartoe liep, dan had hij een bloknootje bij zich en een potloodje. En dan kreeg hij altijd de goede ideeën als hij dus dan die 20 kilometer liep. Hij liep het heen en liep het dan ook nog. Dezelfde dag liep hij ook weer terug. Hij was geniaal. En de meeste indruk dat hij gemaakt heeft op mij was hij op 86-jarige leeftijd is hij geëmigreerd naar Amerika. Is gaan wonen in Houston, Texas. Samen bij zijn twee dochters. En daar heeft hij nog een heel groot huis gebouwd. Fantastisch. Dat was ome Joke Ratelband. Aldus Emiel Ratelband. Kwesties met Marianne van den Anker. We staan met de bus, zoals gezegd, in Nijmegen. Hier zien huisartsen iets opmerkelijks gebeuren. Namelijk dat mensen zorg mijden. De huisarts wil ze doorverwijzen naar een specialist of een scan laten maken of een medicijn voorschrijven. Maar de patiënt zegt nee. Nu nog niet, want ik heb geen geld en bovendien, het gaat van mijn eigen risico af. Tja, moeten we het eigen risico afschaffen? Moeten we andere constructies verzinnen om er toch voor te zorgen dat mensen die eigenlijk zorg nodig hebben, die zorg ook daadwerkelijk gaan krijgen? Ik praat erover met inwoners vanuit deze provincie Gelderland, maar ook met een straatdokter, een huisarts en de lokale politiek. We hebben het net al eventjes gehad over waar huisartsen allemaal mee te maken krijgen. SOA's, bijtincidenten, maar dus ook met zorgmeiders. Ton Serarens, u bent van buitenzorg, u bent straatdokter. U maakt ook samen met een aantal andere straatdokters uit van een Nederlandse combinatie van straatdokters die zich druk maken over wat ze niet alleen tegenkomen bij dak- en thuislozen, maar vooral aan allerlei psychisch en sociaal leed. Maar ook nu over dit thema. Hoe vaak merkt u dat mensen niet de medische zorg krijgen vanwege het te hoge eigen risico? Nou, bij ons is het zo dat we hebben relatief niet zo'n grote groep. Want de meeste mensen hebben toch nog wel een eigen huisarts, ook bij de dak- en thuislozen. Maar wat we wel merken is dat bijna 45% is gewoon onverzekerd. Dus die hebben sowieso al problemen van... Omdat ze? omdat ze of net uit detentie komen en daardoor niet kunnen betalen, of dat ze ongedocumenteerd zijn, hè, wat vroeger illegaal werd genoemd, mm-hmm. omdat ze al ja, het hebben laten lopen en daardoor al jaren niet meer verzekerd zijn, op een gegeven moment wel zorg nodig hebben en dan bij ons terechtkomen. Dus maar verder blijkt dat bij de gewone, maar dat kan misschien beter mijn collega huisarts die nou nog als huisarts werkt vertellen, maar meer dan 10% van de huisartsen maakt al mee dat er dus... gewone huisartsen, niet nou, eens die specifiek voor de... Dat dus 10% van de bevolking al niet die zorg krijgt die ze eigenlijk zouden moeten krijgen. Omdat ze bang zijn dat ze dat geld van die eigen bijdrage, dat ze kunnen het gewoon niet betalen. En hebt dat is u wel een probleem. Concrete voorbeelden ook van met name de praktijk van u als straatdokter? Ja, goed, mensen die, wat wij natuurlijk als straatdokter zien, is mensen die leven op straat. Dus wat je ziet, daarnaast zijn ze vaak roken of zijn ze verslaafd. Dus wat je ziet, veel hartloonproblemen, je ziet veel huidproblemen, klachten van het bewegingsapparaat. Als je daarmee mensen iets wil voorschrijven, een medicijn, of als het ernstig is, je wil doorverwijzen naar het ziekenhuis, dan heb je wel een probleem hoe je dat gaat regelen. En gelukkig hebben wij dan weer een stichting. Maar wat zeggen ze dan tegen u? Ik ben niet verzekerd, hebt u al gezegd. Wat noemen ze nog meer als argument om of geen medicijnen te halen of niet naar een specialist te gaan? Nou, ze kunnen het gewoon op dat moment niet betalen. Dus dan gaan wij iets regelen. Als wij vinden dat in samenspraak ook met de persoon van het is, dus die zorg heb je wel nodig, dan gaan we iets regelen dat we toch die zorg krijgen. En hoe fixen jullie dat? Om maar even alvast nou, op de oplossingen vooruit te lopen. We hebben een stichting die wat geld heeft, dus daar kunnen we wat uithalen. Mensen als ze naar het ziekenhuis gaat, dat is in Nederland op zich wel weer goed geregeld. Dan kan het ziekenhuis uiteindelijk toch ergens gebruik maken van een potje, waar ze door ze toch ongeveer 80% van hun kosten vergoed krijgen. Dus wat dat betreft zijn er gelukkig in Nederland zodanige regelingen dat het wel te doen is, maar het is wel gedoe. Het is gedoe. En zijn er ook nog dingen waarvan je zegt als straatdokter en wellicht ook KL Pennings als huisarts, van als we het nou zelf zouden kunnen doen, dan hoeven juist deze sociale minima en dak- en thuislozen niet doorverwezen te worden naar een specialist? Een scannetje hier of een handig apparaatje op de praktijk. Een scannetje zal ik nooit doen, daar ben ik niet vakbekwaam voor. Maar ja, ik denk als de meeste huisartsen, en ik ben ex-huisarts, wij verwijzen eigenlijk alleen maar door als we in samenspraak met de patiënt vinden dat hij doorverwezen moet worden. Dus je probeert 95% van de aandoeningen die zich presenteren bij de huisartsen, zeg maar de eerste lijn, die worden eigenlijk door de huisartsen zelf opgelost. Ja. En de rest wordt... Het is een goed volk, hè, die huisartsen. Ja, hartstikke goed volk. Daarom ben ik ook trots op. Daarom bent u ook gewoon na uw tijd als huisarts nog steeds actief als straatdokter. KL Pennings, hier in de provincie Gelderland is een van uw collega's opgestaan, Hanneke Nabuurs, ook van uw eigen praktijk. In de Meihorst, een achterstandswijk, die zegt: het gaat niet goed met die sociale minima, ze mijden zorg. Dan hebben we het niet eens over mensen die dak- en thuisloos zijn, maar gewoon mensen met een uitkering die het financieel niet zo breed hebben of anderszins gewoon een eindje aan elkaar moeten knopen. Wat ziet u gebeuren hier in uw praktijk? Wat wij zien gebeuren is dat mensen ervoor kiezen bijvoorbeeld om hun medicatie niet op te halen. Omdat ze op het moment, om alle zorg die buiten de huisartspraktijk wordt geleverd, specialistenzorg, laboratoriumonderzoek, foto's, medicatie, alles wat geld kost, dat valt allemaal onder het eigen risico. De huisartsenzorg is uitgezonderd van het eigen risico. Collega Ton zei net terecht dat we heel trots mogen zijn op de manier waarop huisartsenzorg in Nederland is georganiseerd. Patiënten kunnen eigenlijk zonder financiële drempel een beroep doen op hun huisarts. Daarmee wordt 95% van al hun gezondheidsklachten wordt opgelost. Op het moment dat de huisarts het niet meer weet, niet meer af kan of denkt: dit is serieus, dit moet naar het ziekenhuis, hier moet medicatie voor worden voorgeschreven, hier moet een aanvullend onderzoek voor worden gedaan, dan begint de teller te tikken. En dan spreek je mensen hun eigen risico's aan. Ja. Het is natuurlijk overigens wel zo, als je eenmaal door die eerste hobbel van die 385 heen bent, is het daarna ook gewoon vrij toegankelijke zorg, toch? Klopt, dat is ook de reden waarom sommige mensen zeggen: ik ga niet in november, maar in januari naar de huisarts, want dan heb ik voor de rest van het jaar mijn eigen risico al verbruikt. Ja. Mensen is dat gaan... risicovol als je zo strategisch met je eigen risico omgaat? Het is aan ons om heel duidelijk te zijn over wat voor risico's de keuzes van patiënten inhouden. Ik lees in het artikel ook wel wat tendentieuze het artikel berichten. Van Hanneke Nabuurs. Ja, en ook wel in het onderzoek van de Vereniging voor Praktijkhoudend Huisartsen. Daar staat daar wordt een beetje gesuggereerd dat mensen onverantwoorde risico's nemen door te gaan boekhouden. Boekhouden met je eigen lijf. Ja, je eigen gezondheid. Dat was de titel van het... Dat vind ik wat beladen neergezet. Ik denk dat wij als huisartsen vrij goed in staat zijn om risico's in te schatten. Daar mensen ook op aan te spreken. Luister jongen, ik denk dat het heel belangrijk is om longkanker uit te sluiten. €18 voor een longfoto. Pak nou even door. Heb jij net als. Wij laten die mensen niet lopen. Nee, heb je net als tonsoraris ook allemaal potjes achter de hand? Waarbij je als huisarts zegt van, nou, als het dan toch niet lukt. Ja, dan kan ik aanspraak maken op een fonds bijzondere noden van Stichting X. Of ik kan naar de gemeente lopen voor andere oplossing. De enige potjes die wij achter de hand hebben, maar dat is even off the record. Je bent wel live op Radio 1, maar goed, kom maar door met off the record. dat zijn potjes met pillen. Wij nemen geregeld in onze achterstandswijk pillen in van mensen die ze niet meer gebruiken. De apotheek die mag die niet terugnemen, moet ze vernietigen. Wij leggen die in de kastje en op het moment dat we iemand hebben die echt onderaan de financiële ladder bungelt, dan zeggen we, dit is gegarandeerd nog goed en dit kun je een maand gaan gebruiken. Is dat een strafbaar feit of is dit gewoon, wat is dit eigenlijk als je dit voor zou leggen aan ofwel een wethouder of een politicus? Kijk eventjes naar links, Petra Molenaar. Vind je dat een goed gedrag van het team Pennings en Zonen, om het maar zo te noemen? Ja, weet je moet een oplossing zoeken voor een probleem dat er is. Ik zie liever een andere oplossing. Maar ik vind het heel schrijnend dat wij nou zien dat een hele grote groep kwetsbare mensen... Maar betekent dat jij gewoon... Kijk, hij zegt het KL zegt gewoon van, joh, wij doen dat gewoon. Ja, als het, en het is zijn goede, mag, het zijn goede medicijnen. Maar ga je hem verdedigen in de gemeenteraad in Nijmegen als deze casus ter bespreking komt? Dat zal vast gaan gebeuren. Nou, die zal niet in de gemeenteraad te sprake komen. Ik denk dat dat meer de landelijke politiek is. Maar ik ben het natuurlijk van harte eens dat huisartsen opkomen voor hun patiënten. Ja. Oké, jij wil een andere oplossing vanuit de SP. Laat me raden. Weg met dat eigen risico. Ja, vanwege eigenlijk twee bezwaren. Kijk, we horen hier dat er een groep kwetsbare mensen is die het gewoon niet kan betalen. En daardoor dus zorg gaat mijden. En dat kan medicijnen zijn. Dat kan ook een bezoekje zijn aan de eerste hulp. Of nou, ik weet niet. Die longfoto van 18 euro. Die longfoto, ja, dat is gewoon, vind ik gewoon heel triest in een rijk land als Nederland dat kan gebeuren. En het tweede bezwaar wat ik er ook mee heb, is dat ik het heel oneerlijk vind. Want eigenlijk leg je een boete op ziek zijn. Je kiest er niet voor om ziek te zijn en daardoor €385 per jaar een eigen risico kwijt moeten zijn. Is er dus nog iemand? We hebben het ooit ingevoerd in het land. Volgens mij was er best wel veel steun voor, ook in de Tweede Kamer, omdat we te veel zorg consumeren met elkaar. Dat er iets meer besef moest komen op, het is echt wel een behoorlijke post als je het allemaal bij elkaar optelt. Ja, maar dan ga je ervan uit dat mensen daar misbruik van maken. En dat vind ik inherent eigenlijk al niet goed. Want als je naar de dokter gaat, dan ga je naartoe omdat je ziek bent, omdat je beter wil worden, dat je een fijne leven wilt hebben. Is hier nog, ik kijk even in de bus rond. Is er iemand die gewoon nog het eigen risico durft te verdedigen? Nou ja, die eigen bijdrage was vroeger ook veel lager. Toen was het nog wel op te brengen. Maar nu wordt het bij elke politieke wisseling wordt die eigenlijk weer opgehoogd. En nu, €385 is voor heel veel mensen toch heel veel geld. En dat is het probleem. Dus het zou... Maar je kunt toch ook sparen voor je eigen risico? Je weet dat je moet het in 12 maanden betalen. Maar als je geen geld hebt om te sparen, wordt het wel lastig. Ja, je praat natuurlijk wel vanuit die dak- en thuisloze groep. Nee, maar dat geldt ook voor minima. En het geldt zelfs voor mensen met een... Ja, studenten, mensen met een inkomen die dan net boven die grens zitten. Waar je geen aanspraak meer maakt op allerlei minima-regelingen. Dus het geldt eigenlijk voor veel meer mensen. Ik denk dat er veel meer mensen mee te maken hebben, maar dat het een beetje in het taboe zit. 750.000 mensen, hè? Ja. Nou ja, kijk, je hoort ook wel eens mensen meer aan de rechterkant van het politieke spectrum dan wel zeggen van ja, maar die mensen die kunnen dus wel allemaal roken. Hè? Ook jouw mensen, ze roken allemaal. Nou, dat is volgens mij hartstikke duur. Stop daar dan mee. En ze hebben allemaal een mobiele telefoon. Dus is het ook niet dat we op een andere manier deze mensen moeten aanspreken op het feit dat het er nou eenmaal bij hoort in Nederland, dat je ook je eigen risico moet betalen? Nou, voor mijn doelgroep is dat wel heel lastig om te zeggen. Dat kaart wel aan. Maar als je roken, die mensen zijn ook vaak op andere manier verslaafd. En dat heeft vaak weer oorzaken. Ja, wordt heel ingewikkeld. Hè. Mm-hmm. Maar in ieder geval vanuit. We hebben heel veel rugzakjes vanuit de jeugd meegekregen. Dus dat kaartje wel aan. Maar de kans dat die gaan stoppen met roken op dat moment. Dat wordt denk ik wel heel lastig. Hoe geldt dat, KL Pennings, bij jullie in de praktijk? Achterstandswijk, het zal een beetje gecombineerd zijn. Sociale minima, misschien ook wat mensen meer die in het middenniveau verdienen. kunnen die gewoon aangesproken worden op het feit dat ze die 385 euro gewoon bij elkaar moeten zien te rapen? Misschien meer een gevoel dan goed objectief te meten, heb ik de indruk dat wij niet zo goed zorgen in Nederland voor de mensen die helemaal onderaan de ladder staan. Dus ik vind, ik denk dat die 385 euro een te groot bedrag is. Ik ben wel een pleitbezorger van het eigen risico, omdat ik ook niet denk dat je mensen te veel moet gaan uitnodigen om die zorg buiten de huisartsenpraktijk te gaan afnemen. Zoals Ton al zei, 95% lossen wij op. Daarmee leveren we hele goede zorg. De keerzijde van het afschaffen van een eigen risico is een niet te remmen zorgconsumptie. En dat zie je nu al. Op het moment dat mensen 3 weken hoofdpijn hebben die ze niet kennen, dan wordt er meteen gedacht aan een hersentumor. Ga je googlen, dan vind je bij hoofdpijn hersentumor en niet spanningshoofdpijn. Die angst die wordt enorm gevoed. Dus mensen zoeken die zekerheid. De huisarts kan ze geruststellen. Eigen risico kan ze eventjes tijd geven om te ervaren dat die klacht vanzelf overgaat. Wat vind jij, Kokkie Drost? Nou ja, ik ben geen politicus. Ik weet het niet precies hoe dat gerekend is. Maar hoe gaat het in andere landen? Ik heb wel eens gehoord dat ze in Nederland... In Amerika is het heel erg. Dan ja, moet je echt wel veel geld hebben dat voor wij hier in Nederland, qua eigen risico, dat relatief laag is vergeleken bij andere landen. En ik kan me ook voorstellen dat ze niet zo 1, 2, 3 dit hebben uitgerekend. Van nou, we gaan eens even heel hoog bedrag vragen. Wat vind jij? Vind jij dat het eigen risico moet blijven bestaan? Ja, of zeg je, ik ben wel gevoelig voor al die verhalen die ik hoor van minima, die zorgmeiden? Natuurlijk ben ik daar gevoelig voor. Maar het eigen risico moet volgens mij gewoon blijven bestaan om deze goede kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren in Nederland. Maar goed, ik ben het, als ik jullie verhalen hoor, jullie zien de mensen natuurlijk zelf, jullie horen die verhalen. Jij, Gael, wil ze gewoon echt zelf helpen met allerlei toestanden. Dus daar zit zoveel meer. Ik zou ook echt zeggen, nodig mensen die dat soort berekeningen doen uit en laat ze maar eens echt in de keuken kijken waar het gebeurt. Want cijfers, weet je, daar zit het. Die mensen die rekenen dat niet voor Jan Doedel uit. Ik geloof echt wel dat ze er verstand van hebben. Maar laat ze in de harten kijken van die mensen die er echt mee te maken krijgen. Maar de praktijk in Nederland, zoals je zich hier in deze NPO Radio 1-bus ontvouwt, is dan wel dat als sociale minima en dak- en thuishoos het niet kunnen betalen, er of potjes moeten worden aangesproken, die moeten er dan wel zijn, kijkt Ton Serarens aan, of dat je als huisarts dan maar potjes achter de hand gaat houden van mensen die dingen inleveren, dan gaat het om medicijn. Dus dan laat je de praktijk vloer het oplossen, omdat je het als politiek natuurlijk niet wil regelen. Het is natuurlijk wel zo, ik denk als je onder een bepaald minimum komt, dan en je staat ingeschreven, kijk, ik maak met de dak- en thuisloos mee, die hebben geen postadres. Ja, en dan kun je geen uitkering aanvragen. Die zijn niet zorgverzekerd. Maar als je een woon- of postadres hebt, dan kun je in principe zorgverzekerd zijn. En heb je dan problemen met je eigen risico, dan kun je eventueel nog bij de gemeente terecht om te kijken of daar iets te regelen is waardoor je tegemoetkomen krijgt. Kijk even onze SP. Ja, en dan maken we nog een regeltje weer erbij. En dan moet je kijken of je eraan kunt voldoen. Jij denkt vanuit de SP gewoon afschaffen die handel. Ja, hoe zit jij er eigenlijk in, Ricardo Brouwer, vanuit de PvdA met dat eigen risico? Afschaffen. Afschaffen dat eigen risico zo snel mogelijk. Als je kijkt naar, en wie betaalt dat dan? Een kleine belastingopslag. Wat Peter al zei, hoeft niet eens in veel gevallen. Wat jij al zei, inderdaad, het is eigenlijk een boete op ziek zijn. Je ziet ook dat gezonde mensen die zorgtoeslag krijgen en hun eigen risico op maximaal zetten, die kunnen zelfs verdienen aan de zorg wat dat betreft. Dus ik vind, nee, we moeten dat echt afschaffen. Er moet inderdaad wel goed gekeken worden naar dat ja, El Penning zegt wel als huisarts van, dat moeten we niet doen, hè, want zetten we de poort bij. Dan kijk ik Gael nu ook aan. Van we moeten natuurlijk wel goed kijken dat de huisartsen niet overbelast raken. Want er is gewoon toevallig de vorige uitzending waar ik ook de gast in was, spraken we over een huisartstekort toen in Friesland. Maar dat is overal in Nederland het geval. Dus daar moeten we ook goed naar kijken. Maar dat eigen risico moet echt weg. Ja, maar dat is wel mooi gezegd. Goed naar kijken. Hoe gaan jullie dat nou doen? Nou, wij hebben als Petra Molenaar, SP, onder andere met een aantal andere partijen overigens het Nationaal Zorgfonds geïnitieerd. Hè. Als het aan ons ligt, dan gaan we gewoon helemaal af van de marktwerking in de zorg. Want wij denken, er werd net gezegd, het moet ook niet ten koste van de kwaliteit van de zorg. We houden het even bij de zorgmeiders. Hè, nee, maar dat is onderdeel hiervan, want dat maakt het namelijk betaalbaarder. En want er werd net gezegd, de kwaliteit mag niet achteruit gaan. Dat is denk ik een angst van heel veel mensen, als je dat eigen risico afschaft, dat het dan voor iedereen duurder wordt. Maar ik denk dat dat niet per se het geval hoeft te zijn. Waarom niet? Omdat je met het Nationaal Zorgfonds kan je een heleboel andere. Dan moeten we toch dat hele Nationaal Zorgfonds in. Ja, mensen ja, die dat willen weten, die moeten maar even kijken wat onderdeel is. Ja, en ook financiële onderbouwing. Maar het is natuurlijk wel 15 miljoen keer 385 euro. Hè. Dat is wel echt een gat in een werkwillekeurige begroting. Ook bij L-Pennings. Plus de enorme explosie van kosten die je gaat krijgen. Omdat de financiële drempel tot de tweede lijn, de ziekenhuizen, weg is. Ja. Ja, dus jij zegt toch als huisarts dat je gewoon voor dat eigen risico moet blijven. Nee, maar ben je dan liever. Als huisarts blijft toch gewoon door mensen goed voor te lichten. Dat ik vraag aan KL Pennings. We hebben een aantal alternatieven. Het afschaffen daarvan zeg jij niet doen. Halveren van het eigen risico? Verlagen. Beter kijken naar de financiële draagkracht van degene die de premie betaalt. En een apart fonds oprichten, want dat zie je natuurlijk ook in landen om ons heen gebeuren waarbij het te hoog is. Dan staan er altijd weer fondsjes op die dan zeggen, nou, voor echt zielige mensen. Dus is dat een oplossing? Het via fondsen regelen? Die vraag kan ik niet goed beantwoorden. Ik ben geen econoom. Ik vind het ook lastig, want je ziet in Engeland heb je de National Health Service. En daar, ja, als je die verhalen hoort, word je ook niet altijd zo gelukkig van. Dus ik vind het Nederlandse systeem is eigenlijk wel goed. Maar ik vind de eigen bijdrage veel te hoog. Oké, dus je bent ook wel voor het behoud, maar. Maar dan een veel lager bedrag. En dan ook inkomensafhankelijk. Oh, inkomensafhankelijk. Barbara, wat vind jij? Heb jij een idee? Heb ik een idee? Nou ja, ik ben zelf ook zorgmeider. Ik ben geen minima, ik ben niet sociaal dakloos of iets dergelijks. Maar ik zit wel of net bijna op modaal inkomen. Dus ik spreid mijn zorg ook. Ik denk heel goed dat ik het einde van het jaar dan nog maar even die bezoekjes moet doen naar die specialist. Want mijn eigen risico is dan gelukkig al op. En mensen die ook in één keer weduwe worden, zoals bij mij is gebeurd, dan ga je ook in één keer inkomen achteruit. Een fonds is heel erg leuk, maar dan moet je weer allerlei papieren ingaan. Je moet weer allerlei wegen gaan wandelen die al best wel veel moeite kosten als je al in zo'n situatie zit. Ik ben wel voor het eigen risico verlagen, zeker. En inkomensafhankelijk vind ik een hele mooie toevoeging. En ik zou zeggen, zorg dat dat eigen risico gewoon van tevoren al in je premie zit. En als je aan het einde van het jaar het niet gebruikt hebt, krijg je het weer terug. Maar zou je dat even jouw eigen situatie dan beetpakken? En misschien ook wel meerdere, want jij maakt ook onderdeel uit van het netwerk Hemelrijk, waar meer jonge weduwen met kinderen in zitten. Ja. Zou dat dan een prikkel kunnen zijn om wel meteen de zorg eigenlijk, nou ja, te gaan halen of. Ja, dat zou ik dan wel eerder doen. Maar daarnaast vind ik ook wel heel duidelijk maken dat het heel belangrijk is dat je beseft wat zorg kost. Heel veel mensen beseffen het niet. Ik hoor jou zeggen iets van 18 euro voor een foto. Ik dacht dat het veel duurder was. Maar ik schrik ook als ik naar mijn overzicht kijk van mijn eigen risico. Wat heeft dat allemaal gekost, die specialisten? Dus het besef van wat kost zorg, dat is denk ik ook wel een heel belangrijk punt in deze. Dat mensen wel beseffen wat ze vragen. En inderdaad ook goed over nadenken. Heb ik dit echt nodig? Moet ik na die 3 weken hoofdpijn naar die huisarts en misschien door naar zo'n specialist? Of kan ik nog even wachten? Zijn er meer mensen nog in deze bus die zorg mijden? Ja, Ricardo Brouwer? Ik probeer het in ieder geval zo lang mogelijk uit te stellen. Ja, zeker. Ik bedoel, ik ben thuis degene die het geld verdient. Ik heb een modaal inkomen, maar we wonen met z'n tweeën. Dus dan daar heb je ook recht op toeslagen, gelukkig. Dat aanvragen is al een enorme rompslomp. Daar zouden we al wat aan moeten doen. Maar ik begrijp Barbara heel erg goed met de drempel en het uitstellen. En het, ja, dank Ricardo en Barbara voor jullie openheid. Ik denk dat dat voor heel veel luisteraars herkenbaar zal zijn. Dat er veel meer mensen strategisch met zorg omgaan en zorg mijden. Waarvan je eigenlijk aan de buitenkant niet eens zou zien. Dat zijn sociale minima of dak- en thuislozen. Nou, of het aan de orde komt dat het eigen risico verdwijnt. Dat zal aan de politiek liggen. In ieder geval is hier in de bus een warm pleidooi gehouden voor het behoud ervan. Het afschaffen ervan. Of het aan het eind van de rit hetgeen wat je natuurlijk niet hebt opgemaakt weer terug kunt krijgen. Wij willen jullie allemaal ongelooflijk danken, want we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van Kwesties. We staan natuurlijk volgende week weer in een andere provincie met deze prachtige bus van NPO Radio 1. En wel in Flevoland. Ook daar praten we weer met allerlei betrokken inwoners die een kwestie hebben, die ons hebben gezegd: ik wil meepraten over zaken die mij aan het hart gaan. Mensen die zelf veel boeken schrijven en daar radicaal mee willen stoppen. Maar we gaan uiteindelijk ook weer naar u luisteren. Bel ons, mail ons, laat weten wat jullie relevant vinden. Want wij willen heel graag kwesties op de kaart zetten die ons allemaal raken. Tot zover deze uitzending uit Nijmegen. Wij gaan er vandoor. Tot volgende week in Flevoland. NPO Radio 1. De brand in het landhuis. Ik blijf het heel bijzonder vinden. Nu al een podcast hit. Dan bijzonder in de zin van